Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. А зараз падарожжа свабоды. Пра літаратурны фестываль «Бязмежжа» ў беларускай пушчы распавядае Зміцер Бартосік. Літаратурны фестываль «Бязмежжа», які штогод ладзіць літ аб'яднання «Белавежа», я трапіў не ў першы раз. І не ўпершыню парадваўся з'яўленню як новых твораў знакамітых падляскіх аўтараў, так і новых твараў сярод творчай беластоцкай моладзі. Былі і праслухоўванні новых вершаў, і пяянне старых песень, і літаратурныя спрэчкі. Мяне ж заўжды цікавіць і дзівіць, як выжывае беластоцкая беларушчына ва ўмовах не самых спрыяльных, безмоцнай культурнай метраполіі. Жывыя палескія гаворкі пакрысе адыходзяць разам са старымі носьбітамі, кажа Мікола Ваўранюк. Нават тут такая песенька ёсць, у нараз яе спяваюць. Нарадка ўжо дзекае. Але яшчэ якраз спяваюць за тых, што за рэчкі, за Нарвы. Не пайду за рэчку замуж, там чужая старана. Не па-нашаму гаворат. Тут менавіта такая канчата, гаворат, не гаворат. Не па-нашаму гаворат, там гаворат ён і яна. Калі выжыве, то не ў такім выглядзе, як тут. Ну, не такая смачная. Ну, тут, так як мая цётка, 21 года нараджэння, гаворыць за мяне ў сказе, так гаворыць, і там, між іншым, саколіку. Такое просто. Ну, адазвіся цяпер да кагосьці, скажы саколік. Ну, то будуць все смеяцца, так? Некі энклав, ну, думаю, што будзе. Ну, то энклав, то хаця б тая моладзь, нашы дзеці. Гайнаўскі пісьменнік Міхась Андрасюк напаўняе гумарам не толькі свае апавяданні, але і журналісцкія нарысы з жыцця памежжа. Вельмі цікава слухаць ягоныя аповеды, як падляскія беларусы глядзяць на сённяшнюю Рэспубліку Беларусь. Беларусы падляшча. Яны глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Яны бачаць на тэлебачанні гэты цудоўны свет і добрага цара, добрага бацьку, які, скажам так, адным махам выпраўляе ўсе крыўды і ўсе памылкі сваіх чыноўнікаў. Ім гэта вельмі падабаецца. Бо ў Польшчы, скажам, крадуць міністры, крадуць чыноўнікі, суд зацягваецца доўгімі гадамі, у выніку ніхто не вінаваты, а ў Лукашэнкі украў міністр, сядзіць міністр у турме. Заўтра ўжо. Вось ім гэта падабаецца. І яны мне там распавядаюць, што вось тут на верталёце лётае Лукашэнка, вось мы там нават гэты верталёт бачым, ён лётае, ён назірае за сваімі там калгаснікамі, як яны там жнуць збожа, каб яны не пілі у працоўны дзень, а каб яны працавалі. Ім гэта падабаецца. Тым не менш, калі я іх пытаю, а вы хацелі б жыць у Беларусі? Дык яны кажуць, не, ні за што не хацелі б мы жыць у Беларусі. Вось пытанне, чаму яны не хацелі б жыць, ну, скажам, пад вокам такога добрага бацькі. Я думаю, што яны падсвядома разумеюць, што гэтае тэлебачанне, гэты свет, які паказвае тэлебачанне, гэта ўсё ж такі казка, гэта нерэальная праўда, гэта нерэальнае жыццё. Над калі яны аб тым не ведаюць, то дзесьці там у іх галаве гэтая праўда пра беларускую казку жыве, існуе. І таму яны не хацелі б жыць у Беларусі. Асабіста мяне вельмі здзівіла прарасійская пазіцыя многіх паспалітых людзей на Падляшчы ва ўкраінска-расійскім канфлікце. На жаль, справа не ў маскоўскіх каналах. Мне ўсё растлумачыў кіраўнік радыёрацыя Яўген Вапа. Тут вынікае гэта з таго, што сутыку цывілізацыйнага ўсход-захад. po Białostocznie idzie reskaj mierza utwór zachad. Prawosławie, katolicyzm. Świat prawosławny, świat katolicki. I media właśnie rosyjskie, ja i to jest wszystko, co pokazuje, że ludzie, że jeden tak samo chyta przedstawiać konflikt cywilizacyjny. Что вот у тим. И люди на такое идут, так? Они подсвядомо идут на то. Не ведаючи радио, так? Это именно то, что про Белосточную, Белорусь, и так само это в Белорусе випадку, как маем, тут ничего дивного. Гляньте, Белорусы, Белосточны, они чем не отрознивается от Белорусы в Белорусе. Бо такая же сама ставка и явка есть прихильность больше абсолютно до пророссийскости, до этих помкнений, чем еще до Украины, так? Это для меня не особисто, это моя только, моя отчувание, это выникает пропаганда, так, какая ведется и льется из российских этих, але идея тут про абсолютно подшкурный, отчувальный конфликт цивилизационный. И то, что отбывается, война супрач русского мира, это есть войной супрач цивилизационной. И это про то и идет. Это мое приватное отчувание. Вы слухаете «Подороже свободы». Про літаратурны фестываль «Бязмежжа» у Белавецкай пушчы распавядае Зміцер Бартосік. Наймацнейшае маё ўражанне на сёлетнім «Бязмежжы» – дакументальны фільм Міколы Ваўранюка пра спектакль, які зрабілі навучэнкі Беластоцкага ліцэя пад кіраўніцтвам педагога Аліны Ваўранюк. Спектакль па жывых успамінах сваякоў. Маладыя дзяўчаты, калі можна так сказаць, граюць сваіх бабуль, агучваючы жывою гаворкаю самыя драматычныя эпізоды іх жыцця. Карных акций армии краевой до немецкой неволи. Такого у Беларуси я не сустракал. Гэта варта захапления и пераймання. 5 гадоў дзяўчаты с поспехом возили свой спектакль по Белосторчине. Ну и узник спектакль. Потом, ну, яны его поставили с такой думкой, как это съездить до тих стареньких людей, до таких малых вёсачках. А, ну а потом те же истории вошли в книгу. Вышли в книгу. Так что, как бы, звичайно, бывает наоборот, что спочатку книга, а потом спектакль. А тут, как бы, наоборот. И там так само фотографии семейные, шмат. И уже другое выдание вышло этой книги, но она там поменялась с всем. То, что там у фильме, это другое выдание. Но моя жонка, например, выступает вообще как оптимистка. Бо то, ну, пессимизм и оптимизм поравнание, скажем. Коли бачишь, что ты сам зарабил, и что скажем, в Белостоке не было научения белорусской мовы, и то уже мы для своих деток увели у школу, а теперь да я там, ну, а теперь у першиню у один класс, не у первый класс не сместись. Я требовал в 2 классах вводить ту белорусскую мову. Ну то ясно, что есть причина для оптимизма. Когда працуешь с такими молодыми людьми, когда, например, сирот организаторов фестиваля Басовища, больше это я ее учни, было я, ну то есть подстава для оптимизма. Когда что год нечто такое файное и робится, бо тих спектаклів, хоча, ну, наприклад, Агнішку Осєцьку по-білоруську вона виставляла, приїхала дочка Агнішки Осєцької. Ну, супер просто. А коли глядиш на ті вёски, які, правда, опустели, ну, думаю, что тут усюды, скажем, учала белорусская мова, и она уже что раз меньше, просто, ну, детки не говорят, но то твоя жменька фактично, ну, белостоцкий где-то говорит по-белорусски. И то не все с тих молодых акторов. Ну, то тогда есть пессимизм. З таго, што беларушчына не загіне, новыя імёны. Вось паэтка Кася Сянкевіч, для якой яе нацыянальнасць не пусты гук. Бацька і маці заўсёды да мяне гавораць па-беларуску. Я рускай мовы вучылася з тэлебачання. Я жыла і нарадзілася на такой маленькай вёсачцы грамотна, там толькі некалькі хатоў. Я толькі беларускай мовы глядала. А польскай з тэлебачання. Потым я пайшла да школы, не было ніводных праблемаў, каб гаварыць па-польску. Маю надзею, што гэтыя людзі, якія цяпер стараюцца, каб былі наступныя пісьменнікі, напрыклад, беларускія і так далі, іх праца не будзе дарэмная. А вось старшыня фонду «Вілла Сакратэс» Павел Грэзь, дзякуючы якому літаратурны фэст у Крынках пераўтвараецца ў фэст самых розных жанраў. Калі дзе пра трывог, гэта ёсць думка і мара Сакрата Яновіча, які тое заіснаваў і прыдумаў першы трывог, адбыўся ў 1999 годзе. А ў гэты будзем 16 раз ўжо тое рабіць. Толькі што Сакрат рабіў трывог як частку літарацку. Гэта для яго было якби грунтоўна важна і перадусім таму, што ён у гэтым мастацтвам займаўся. І думаю, гэта вельмі так якби лагічна адбывалася, там здаецца 12 разоў пакуль. Не далучыліся мы з Лонікам Тарасевічам і пашырылі формулу трывогу аддзялянкі візуальнага мастацтва і таксама музыкі і тэатру. Дваццаць гадоў таму беларусамі на Падляшшы называлі сябе 200 тысяч чалавек. Зараз іх менш за 20 тысяч. Драма? Трагедыя? Слова паэту і дырэктару Бельскага беларускага ліцэя Андрэю Степанюку. Паняцце «православны палак» выбівае нам паняцце «беларуса». Чи польская «беларуса», чи зусім «беларуса», як такова. Малач у цяперашнім часе вельмі конкретно и рано подыходить до життя. Белорусскость остается непотребной. Коли говорить про массу, то так выглядит масса. Але я оптимист у одним, что у каждой массе есть одинки. И так, как глядеть так само на эту нашу польскую белорусскость, то эти одинки еще будут тримать нашу присутность тут. И может не будет так, не будем говорить, что у нас тут 100, 200 или 300 тысяч, мы уже никогда не будем об этом в такой способ говорить. Але наша присутность тут будет, принамши, в таком направлении, что будет все ж таки тривать мова. И я переконан, что будем идти надалей в направлении этой же литературной мовы, не говорки. Говорка выходит, вёска нам помирает, в городах главным чином размовляют усе на польской мове. И тому я подкрещиваю значение литературной мовы. Бо коли есть мова, литературная белорусская мова, то будет так само и народ. Не будет нас много, але будем. Треба глядеть на життё реально. Я скажу так, я реалист. Слухали «Подорожжа свободы». Про літаратурны фестываль «Бязмежжа» у Белавецкай пушчы распавядаў Зміцер Бартосік.